dzisiejszego spotkania. Cudowna różdżka. No i kolęda. Tutaj napisałeś kolęda autora nieznanego. No już dowiedziałem się, że znasz inaczej. Autora. Że to jest kolęda Michała Pretoriusza. Właściwie nie kolęda, tylko kompozycja, fragment kompozycji z XVII wieku. I też ona czasami zdarza się, że funkcjonuje jako kolęda nieznana albo kolęda nieznanego autora. A autor jak najbardziej znany, niesamowity kompozytor austriacki. No i Sting ostatnio wykorzystał również ten motyw na swojej zimowej płycie, też przepięknie. Tak. Otoczony wspaniałymi grajkami wykonali tą pieśń. Cudowna różdżka. Tak. Fragment z Księgi Izajasza. Drodzy Państwo, to gdzie można będzie Was posłuchać? Już niedługo. Już niedługo. No właśnie. Już niedługo. Z tego, co pamiętam, my gramy w Kwidzyniu, czy Kwidzyniu? Zaczynamy czwartego tak. I aż do 14 jesteśmy w trasie. Tak, jest tych koncertów, jesteśmy w Toruniu, w Poznaniu, W Rudzie, Gdyni, w Pruszczu. W Rudzie Śląskiej. W Rudzie, tak, też. Czyli byliśmy, trzeba byliśmy. Szukać, Będziemy. Trzeba szukać na Facebooku i wszystko będzie można znaleźć. Mateo, Irek Głyk, Patryk, Kinga, rodzina Głyków, rodzina Mateo Głyk, Pik Trio, Kolędy Narodów i na koniec kolęda niemiecka. Bardzo pięknie dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz również. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już 7, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ciągle trwają poszukiwania malezyjskiego samolotu, który 7 godzin temu zniknął z radarów. Na Pomorzu trwa walka o przywrócenie dostaw energii. W Wielkiej Brytanii zima daje się we znaki i kierowcom, i tym, którzy podróżują koleją. W tym serwisie Trójki także wybory prezydenckie w Chorwacji, która zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym. Nadal nie ma żadnej łączności z samolotem taniego azjatyckiego przewoźnika linii Air Asia. Maszyna zniknęła z radarów w drodze z Indonezji do Singapuru. Na pokładzie było ponad 160 osób. Samolot stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego w Dżakarcie o godzinie 6:17, czyli 17 minut po północy czasu polskiego. To było 42 minuty po starcie i na godzinę przed planowanym przylotem. Przedstawiciel Ministerstwa Transportu Indonezji poinformował, że do utraty łączności doszło w chwili, gdy samolot prawdopodobnie znajdował się nad Morzem Jawajskim między wyspami Borneo i Jawa, a w regionie było wtedy pochmurno. Sytuację obserwuje Tomasz Sajewicz. Zaginiona maszyna to Airbus 320. Samolot leciał z portu w indonezyjskiej Surabaya do Singapuru. Na jego pokładzie znajdowało się 149 obywateli Indonezji, 3 osoby z Korei Południowej oraz po jednej z Singapuru, Wielkiej Brytanii i Malezji. Trwają poszukiwania samolotu. Przed utratą łączności z wieżą kontroli lotu w Dżakarcie piloci mieli prosić o zgodę na zmianę trasy przelotu. Choć na razie nie ma żadnych przesłanek, aby łączyć oba wydarzenia, to do zniknięcia samolotu AirAsia z radarów doszło blisko 10 miesięcy od zaginięcia maszyny malezyjskich linii lotniczych. Po dziś dzień nie znaleziono samolotu, którym podróżowało 239 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. O samolotu szukają m.in. dwa samoloty singapurskich sił powietrznych i marynarki wojennej. Na Pomorzu energetycy cały czas naprawiają uszkodzone linie. Zerwały je drzewa, które runęły pod naporem śniegu. W niektórych gminach i wsiach ustalane są dopiero miejsca uszkodzenia trakcji. Trudno więc powiedzieć, kiedy prąd znów popłynie. A przed godziną w serwisie Trójki mówiliśmy o ataku zimy we Francji. Teraz o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Tam mimo ostrzeżeń meteorologów i policji wielu kierowców ugrzęzło na śnieżnych, śliskich drogach środkowej i północnej Anglii. Na poboczach stoją porzucone samochody, kierowcy i pasażerowie nocują w hotelach. Ale nie wygrali też ci Brytyjczycy, którzy zostawili samochody przed domem i postawili na podróż koleją. Na dwóch ważnych trasach pod Londynem ekipy remontowe nie skończyły na czas robót zaplanowanych na okres świąteczny. Dworzec King's Cross obsługujący wschód i północ Anglii oraz trasę do Szkocji nie odprawiał ani nie przyjmował w sobotę żadnych pociągów. Pasażerom polecono korzystać z podmiejskiej stacji Finsbury Park, która nie była w stanie obsłużyć tysięcy podróżnych. Przed stacją ustawiła się półkilometrowa, stale rosnąca, gruba kolejka. Tymczasem dworzec Paddington nie mógł obsługiwać pociągów na linii do zachodnie Anglii i Walii. Wieczorem dyrektor firmy Network Rail zapewniał w BBC. Powinniśmy przywrócić do rana normalny ruch na King's Cross. Paddington już działa. Dyrektor Robin Gisby przepraszał też z góry podróżnych. Jest jeszcze wiele innych robót w całym kraju, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie powtórzyć tego strasznego chaosu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A mieszkańcy Chorwacji będą dzisiaj wybierać prezydenta. Najpoważniejszymi kandydatami są obecny szef państwa Ivo Josipović oraz była minister spraw zagranicznych Kolinda Grabar-Kitarowicz. Podczas kampanii sporo było o gospodarczym kryzysie, z którym muszą się zmagać Chorwaci. Wybory prezydenckie w Chorwacji to tylko wstęp do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. To od nich i od nowego rządu będzie zależało, czy w życie wejdą zapowiadane przez kandydatów na prezydenta zmiany. A reformy są Chorwacji teraz bardzo potrzebne. Naród jest bardzo niezadowolony z sytuacji gospodarczej. Sytuacją. Mówi dyrektor Chorwackiego Centrum Pamięci i Dokumentacji Wojny Domowej dr Ante Nazor. Kiedyś chorwackie reformy napędzała perspektywa wejścia do Unii Europejskiej. Ale teraz, kiedy weszliśmy do Unii, problemy pozostały. Mówi dr Nikica Baric z Chorwackiego Instytutu Historycznego w Zagrzebiu i wymienia m.in. kryzys gospodarczy oraz bezrobocie. Podczas tegorocznych wyborów Chorwaci zdecydują więc, czy chcą, żeby zmiany wprowadzał Ivo Josipović, czy może już czas, żeby przyszedł ktoś inny. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O 8 w Trójce kolejny serwis, teraz mamy jeszcze prognozę pogody. W okolicach minus 10 stopni ciągle w Kujawsko-Pomorskiem, w Olsztynie, Suwałkach, Zakopanem, w innych miejscach od minus 8 do minus 5. Do tego w wielu regionach mgły i przelotne opady śniegu. W ciągu dnia będzie sporo słońca, ale także chmury i opady śniegu. Największe na wschodnim wybrzeżu, na Pomorzu i na Żuławach. Na wschodzie, w centrum i na południu Polski będzie najzimniej, bo od minus 8 do minus 5 stopni. Na zachodzie od minus 5 do minus 1. Na wybrzeżu powyżej 0, od 0 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert jeszcze 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej.

Dzień dobry. W reżyserce Iwanka Kunewa, Marek Pawlukiewicz tuż obok, a w studiu kto jest? Proszę, przedstawcie się pięknie. Natalia Piasecka. Zosia Zblewska. Jerzy Rudolf. Oraz Katarzyna Pruchnicka. Witamy w ten zagadkowy poranek. Jeszcze trochę taki świąteczny, stąd ta piosenka na początku. Powiedzcie mi, moi drodzy, jak się wam dzisiaj wstawało? Zacznijmy od Zosi. No, ja już nie mogłam wstać, bo... Bo? Proszę, proszę, śmiało, przyznaj się nam wszystkim. Bo późno poszłam spać. Ponieważ... Czytałam książkę. A to pięknie, to jesteś usprawiedliwiona. Poza tym dzisiaj nie ma szkoły. Czytanie książki to jest bardzo dobra rzecz. Ciekawa, dostałaś na święta jakąś książkę? Tak. A, tak się zapadłaś w nią i nie mogłaś oderwać głowy i wzroku od niej. Znam tak. To. Natalia, a ty? No, mi się też bardzo ciężko wstawało. Mhm. Bo późno poszłam spać. Ach, a Jerzyku, ty? Jedno późno oglądałem film, ale to... Bo wszyscy się zagapili o tym, nie zauważyli, która jest godzina. Która jest godzina. No to taki trochę przywilej i taki trochę przywilej świątecznego czasu. Jeżeli nie ma szkoły, to ten zegar biologiczny nasz trochę jest rozregulowany, prawda? Trudno się wstaje, trochę później chodzimy spać. No ale to wszystko jakoś tam jest usprawiedliwione. Ze świątecznym czasem wiąże się jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Nie wiem, czy wam też takie skojarzenia się nasuwają. Mnie na pewno. Obiadanie. Co wy na to? Smakołyki. Zastawione świąteczne stoły. Natalia. No tak, u nas teraz stoi taka kamiska ze słodyczami, ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia za dużo słodyczy, ale czasem sobie jemy, jak mama nie patrzy. Zosiu, obiadłaś się w święta? No, różnymi, nie dość, że przystawkami, to jeszcze głównym daniem, a potem te wszystkie desery, to wszystko tak schodzi i, no, i było bardzo dobre. Ale... Oczywiście, trudno się powstrzymać. Jerzyku, a ty, jakieś twoje na przykład ulubione świąteczne danie? Piernik taki. Aha. Taki. No, opowiedz śmiało o tym pierniku. Trudno mi go opisać, bo jest wiele rodzajów pierników. Mm-hmm. A ten twój ulubiony? Ale to są takie piernik w kształcie takich małych ciasteczek, czy taki duży pernik? Taki duży piernik, taki jak ciasto na przykład. A on jest czymś przełożony, jakimś dżemem? A są w środku jakieś na przykład rodzynki? Rodzynki są. Mm-hmm. Oblany czekoladą? Nie. Lukrem? Nie. Zupełnie niepotrzebny, sam w sobie jest pyszny? Tak. No ale piernik jest też zdrowy. Tak? Ostatnio zjadłem 3 kawałki. Tak za jednym posiedzeniem? Za jednym posiedzeniem. A kakao do tego? Nie. Nie, już byłoby za dużo dobrego. O jedzeniu dziś będzie w zagadkowej niedzieli. Między innymi Kasia Stoparczyk w drugi dzień świąt rozmawiała o smakołykach z różnych stron świata. No a my porozmawiamy o tym, co po świątecznych ucztach zostaje, no i co z tym jedzeniem zrobić, bo przecież nie możemy go w nieskończoność trzymać w lodówce, no a nasze możliwości w zjadaniu tego wszystkiego też są ograniczone. A co poza tym? Sprawdzimy, czy zimne ognie są naprawdę zimne. Zadamy wam całą górę zagadek. Polecamy też książkę, a za moment kolejne trudne słowo. Frosty the snowman was a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a coat of five and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman, a fairy tale they say, was played of snow, but he came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. Some magic in that. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Frosty the Snowman to hurry on his way. But he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Dzisiejsze trudne słowo na pewno często słyszycie, zwłaszcza po świętach. O jego znaczenie zapyta Jaś, a odpowie nam językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, pani Agata Honcia. Co to jest marnotrawstwo? Marnotrawstwo to jest taka brzydka cecha ludzi niektórych, a jeśli chodzi o samo słowo, to ono pochodzi od innego wyrazu, od marnotrawić. Co to znaczy marnotrawić? I jeśli spojrzymy na ten wyraz marnotrawić, to widzimy tam takie dwie cząstki, które jakoś brzmią nam znajomo. Marno kojarzy się nam z marnością, czymś marnym, i trawić też ten wyraz chyba wszyscy znamy. Dzisiaj marny to znaczy taki lichy, na przykład marne ubranie ktoś ma, to takie tanie, poprzecierane, mało zadbane, widać, że jest już od dawna używane, po prostu zniszczone, wytarte i zniszczone. Marne zarobki, na co wiele osób narzeka, to są takie liche zarobki, niewystarczające, czyli coś marnego to jest coś, co nas nie zadowala, chcielibyśmy, żeby to coś było lepsze. A jeśli chodzi o słowo trawić, to ono dzisiaj kojarzy się chyba powszechnie z jedzeniem. A całość, czyli cały ten wyraz marnotrawić, odwołuje się do dawnych znaczeń tych wyrazów marny oraz trawić. Marny to był dawniej taki, który jest bez sensu, bez celu. Na przykład marny wysiłek to wysiłek, który wykonujemy, ale to jest bezcelowe. Marne twoje starania i tak nic ci to nie pomoże, czyli nadaremnie się trudzisz. A trawić dawniej znaczyło pochłaniać, pożerać, ogarniać coś. Na przykład ogień mógł trawić las albo łąkę, czyli właśnie tak pochłaniać. Trawić dawniej znaczyło też zużywać. Na przykład możemy trawić pieniądze, tak się dawniej mówiło, czyli wydawać te pieniądze, używać ich, wydawać je. I do tych znaczeń odwołuje się marnotrawić, czyli jeśli coś marnotrawimy, to tak bez widocznego celu, bez sensu coś wydajemy. Na przykład możemy marnotrawić czas, czyli trwonimy ten czas, zużywamy ten czas, no i to nie przynosi żadnych skutków. To jest bezcelowe, bez sensu. Marnotrawimy pieniądze, czyli też wydajemy te pieniądze zupełnie, zupełnie bez celu. Ważne jest też to, jeśli chodzi o słowo marnotrawstwo, od którego zaczęliśmy, jak się je pisze. Przede wszystkim to jest jeden wyraz i haczyk jest w zakończeniu tego wyrazu. Marnotrawstwo piszemy z dwiema literkami W. Marnotrawstwo. Ale mówimy marnotrawstwo, czyli w wymowie pomijamy pierwsze W, ale nie możemy go pominąć, pisząc ten wyraz. Łatwo to skojarzyć, skoro marnotrawić jest podstawą, czyli w tym słowie trawić jest W, to W musi przeskoczyć do marnotrawstwa. I piszemy marnotrawstwo, choć mówimy marnotrawstwo. Trochę zmieniamy formułę cyklu Ale Słowo. Teraz to Was zachęcam do zadawania pytań. Gdybyście chcieli, żeby nasi eksperci wyjaśnili Wam jakieś bardzo trudne słowo, proszę o napisanie maila. No a my postaramy się zadziałać. zagadkowa@polskiradio.pl. Czekam na maile od Was. Przypominam, z prośbą o wyjaśnienie jakiegoś trudnego dla Was słowa. A już za chwilę w Zagadkowej Niedzieli zagadki archiwalne. We'll be right back.

Rodzeństwo. Tak, to prawidłowa odpowiedź. Wspaniale. A ty masz może rodzeństwo? Nie. Mhm. No dobrze. A powiedz mi, a rodzeństwo to jest takie słowo, a jak się na przykład nazywa rodzeństwo dziewczynka i rodzeństwo chłopiec? Rodzeństwo dziewczynek to siostry, a chłopców to bracia. Tak, czyli dziewczynka, która jest rodzeństwem, to jest siostra, a chłopiec to jest brat. No bardzo dobrze, wyczerpująca odpowiedź. Widzę, że jesteś przygotowany na każde moje pytanie. Gratuluję ci. Jeszcze ci zadam tylko jedno pytanie. Święta minęły miło? Czy święta minęły miło, święta Bożego Narodzenia? Tak. Tak. Był Mikołaj? Tak, nawet 3 razy. Niemożliwe. To chyba musiałeś być bardzo, bardzo grzeczny. U babci obu i u mnie w domu. No fantastycznie. To w takim razie pozdrawiamy serdecznie Mikołaja i ciebie również ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia, Janku. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. No zobaczcie, 3 razy Mikołaj był u niego. A wy macie rodzeństwo? Zadam takie pytanie wam tutaj. Jerzykowi, ja Zosi i Natalii. Jurek, masz? Mam. Brata czy siostrę? Brata. Młodszy czy starszy? Młodszy. A jak ma na imię? Tomek. A bawisz się z nim? Czy to maluch? Mały jest. To mogę, to trzeba przyznać, ale przyznam... Jest większym rozrabiaką niż ja. Niemożliwe. Możliwe. Możliwe, tak? A ile ty masz lat? 8. Ty masz 8, a twój brat? 2. Aha, no dobrze, a co z tym rozrabianiem? Jak on to rozrabia? Powiedz trochę. Na przykład niedawno zostało posprzątane i już Tomek, mój brat, przylatuje i wszystko zrzuca i znowu. No, zabawki są wszędzie, tak. Pewnie. To jest... u niego. Mm-hmm. A u mnie, jak na przykład wleci do pokoju, to po prostu potrafi wziąć sobie jedną rzecz, tak. I uciekać. No coś... ta część, którą można na przykład bardzo łatwo zgubić, jest potrzebna. Jakaś malutka część. Tak. Mm-hmm. To jest... Ja myślę, wiesz co, że to dlatego, że on jest jeszcze takim maluchem. Tak. Musisz to przetrwać. Ale potem to już będzie tylko lepiej. Nie. Zosiu, a ty? Ja nie mam rodzeństwa. Mm-hmm. A Natalia? Ja mam siostrę młodszą. Też młodszą. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma na imię Ola. Mm-hmm. Była tu kiedyś w Zagadkowej Niedzieli. Też jest rozrabiaką? Trochę, ale tak samo jak ja. Aha. Więc nie ma różnicy chyba. No dobrze. To wiemy, jak to jest z tym rodzeństwem, że czasami trochę rozrabiają, ale tak naprawdę to miło jest je mieć. No ale jak ktoś nie ma rodzeństwa, to ma spokój, prawda, Zosiu? No, tak. Tak. No dobrze, przed nami teraz kolejna zagadka. Z archiwum zagadek. Pewno nie spotkasz go latem, bo tylko zimą błyszczy pod okapem. 22 i 7 trójek. Taki numer telefonu poda Jurek, tak? Tak. Proszę śmiało. 22 i 7 trójek. Tak, pod ten numer telefonu można do nas dzwonić z odpowiedzią na zagadkę. Powtórzyliśmy ją, ten numer telefonu, wielokrotnie, tylko dlatego, żeby wam się wspaniale utrwalił. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream. Dreams, I'm Christmasing with you. Holidays are joyful. There's always something new. But every day's a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Rozmowy w studiu trwają, tak, no trudno nam zachować spokój, bo mamy tu naprawdę dużo ciekawych rzeczy do omówienia, ale teraz przed nami bardzo ważne zadanie, ponieważ dodzwoniła się do nas Ola. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Oleńko, posłuchaj teraz uważnie zagadki, którą specjalnie dla ciebie zadaje Artur Orzech. Pewno nie spotkasz go latem, bo tylko zimą błyszczy pod okapem. Mm-hmm. No i teraz ja słucham uważnie twojej odpowiedzi. Sople lodu. Tak, zgadza się, fantastycznie. A powiedz mi, ty widziałaś kiedyś takie sopelki? Tak. Ładne czy brzydkie są te lodowe? Ładne. Ładne. A jak myślisz, jak one powstają? Skąd się biorą takie sopelki? Zamarza woda. Tak, bardzo dobra odpowiedź. A powiedz mi, udało ci się zerwać kiedyś taki sopel lodu? Nie. Mhm. To ja ci polecam zerwanie takiego sopla lodu. Oczywiście trzeba być w rękawiczkach, no i trudno go zerwać czasem z dachu, ale te sople czasem powstają też gdzieś niżej i one są bardzo piękne. Można na słońce przez taki sopel popatrzeć, można na przykład udawać, że jest to czarodziejska różdżka, naprawdę. Taki sopel lodu to jest fantastyczna sprawa. No i teraz na nie właśnie jest czas, ponieważ mamy nareszcie zimę. Nareszcie zima do nas przyszła. Pozdrawiamy cię ze studia zagadkowej niedzieli, Oleńko, i mówimy ładnie do usłyszenia. Do usłyszenia. A wy sople lodu widzieliście często? Tak. Oho, kiedyś tak. Gdzie niegdzie są takie ogromne sople lodu, prawda? Można robić róg jednorożców z tego. A no właśnie, z soplem lodu można robić bardzo dużo ciekawych rzeczy. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show pipes of peace. Play the pipes of peace. Do you say, will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? To kolejna stała pozycja programu Zagadkowej Niedzieli, ale zanim to mam do was pytanie, takie trochę naukowe też. Pytanie brzmi, jakie są świąteczne słodycze? Pierniki. Jerzyku? Ja wiem, że piernik Zosia ci podkradła. Pomyślałaś o pierniku. Małe ciasteczka. Małe ciasteczka kruche. Piernik pod postacią ciasta. Makowiec. Makowiec. Sernik też jest. Też jest świątecznym, świąteczną słodkością. A nieświąteczne słodycze? Proszę, śmiało. Cukierki. Tak, cukierki. Czekoladki. Lizaki. Cukierki karmelowe, owocowe, czekoladowe. I są też takie laseczki. Takie cukierki świąteczne, laseczki żółto, czerwono-białe, tak, to zgadza się. Babeczki, co jeszcze? Lody, ciastka z bitą śmietaną. Dużo. Gofry, och, zaraz tutaj nie wytrzymam w studiu Zagadkowej Niedzieli i pójdziemy na jakieś, po jakieś słodycze. Widziałam tutaj w pokoju obok pierniczki świąteczne, ktoś przyniósł. Myślę, że one są w niebezpieczeństwie, te pierniczki. Dużo zjadłyście słodyczy przez święta? Więcej tych wszystkich przystawek, tych karpi. Tych karpi wszystkich więcej na początku słodyczy. Na stare, jak się przychodzi, to są te przystawki, to wybiera drugie danie i na koniec te wszystkie ciasty. Jak człowiek jest taki, już zjadł to wszystko, też nie może tych słodyczy. A, to wszystko przemyślane jest bardzo, Zosiu. Ja myślę, że rodzice doskonale wiedzą, że już może wam i liczą na to, nie zostanie w brzuchu miejsca na deser. Jerzyku, a ty objadałeś się słodyczami w święta? Tak. Tak, najpierw pokiwał głową, potem z trudem wydusił, tak. Objadałeś się piernikiem, czy czymś jeszcze? Piernikiem... Jeszcze dziś, w tym roku, aha, na święta polubiłem dopiero śledzia, bo wcześniej go nie lubiłem. Aha, bo ze słodyczy najbardziej lubisz śledzie, tak? To takie słynne powiedzonko. Ale nie, to bardzo się cieszę i to cenne. Natalia lubi również śledzie, to wiem. A co ze słodyczami, Natalia? Dużo zjadłaś z tej miski słodyczy, która stoi u was w domu? Tak średnio, ale już połowa jest zjedzona. No dobrze. Ale to... nie tylko przeze mnie. Rozumiem. A czy wiecie, jaki organ w naszym ciele odpowiedzialny jest za to, żebyśmy się nie zasłodzili tak już kompletnie? Czasami się tak da zasłodzić, ale nie tak kompletnie tylko. No dobrze. Ale jest taki organ w naszym ciele, tak naprawdę jest gruczołem. Jest podobny do śledzia, ale nie jest to śledzione, jakby się mogło wydawać. To trzustka, bardzo ważny gruczoł, związany właśnie z jedzeniem słodyczy, a o trzustce i jej funkcjonowaniu mówi dr Beata Hałas-Szymczyk. Trzustka znajduje się po lewej stronie jamy brzusznej. Jest to duży narząd, jest niezwykle ważny. Oczywiście można żyć bez trzustki, ale jest to niezwykle trudne. Pierwsza, najważniejsza funkcja tego narządu to jest funkcja trawienna. Trzustka produkuje enzymy trawienne, bez których właściwie nasz przewód pokarmowy nie mógłby dobrze funkcjonować. Natomiast druga, niezwykle ważna funkcja trzustki jest to produkcja insuliny, enzymu, który zabezpiecza nas przed cukrzycą. Insulina jest takim czujnikiem, elementem, który zapobiega nadmiarowi cukru w naszej krwi. Jeżeli tej insuliny zabraknie, my cały czas jemy węglowodany, bułeczki, ciasteczka, pączki i glukoza wzrasta w naszej krwi w sposób nieograniczony. Wtedy zaczynamy takie dziecko, u którego brakuje insuliny, u którego zaczyna się cukrzyca, zaczyna z każdym dniem czuć się coraz gorzej. Staje się senne, apatyczne, ma chęć pić duże ilości płynu, ale też dużo siusia. Wtedy wiemy, że coś się dzieje z tym dzieckiem niepokojącego. Na pewno są to objawy, które mama zauważy i pójdzie z dzieckiem do lekarza. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dobre leczenie, radzimy sobie z tą chorobą. Mamy specjalne pompy insulinowe. Nie ma potrzeby, tak jak jeszcze kilka lat temu, stosować zastrzyków, bardzo nieprzyjemnych. Powiem tutaj ważną rzecz. Cukrzyca nie rozwija się w wyniku nadmiernego jedzenia cukierków. Jest to schorzenie spowodowane chorobą właśnie tego narządu, właśnie trzustki. Cukrzyca może dotyczyć dziecka w każdym wieku. Malutkiego niemowlaka, dziecka przedszkolnego, szkolnego, nastolatka. U dzieci najczęstszą przyczyną są czynniki genetyczne, czyli rodzimy się z pewnym kodem genetycznym, który mówi, że na tą cukrzycę zachorujemy. U dzieci dochodzi do nagłego, szybkiego zniszczenia trzustki i do całkowitego, nagłego zahamowania produkcji insuliny. Teraz jeszcze musimy coś powiedzieć tym dzieciom, które usłyszały, że cukrzyca nie bierze się od jedzenia cukierków i rzuciły się na cukierki. Tak, cukrzyca nie bierze się z jedzenia cukierków, tak samo jak robaki nie biorą się z jedzenia nadmiaru cukierków. No niemniej jednak przestrzegamy przed nadmiarem słodyczy. Cukierki poza samym cukrem zawierają też bardzo dużo innych substancji chemicznych, które mogą w prosty sposób powodować podrażnienie żołądka naszego, niestrawność, pobolewanie brzuszka. Bardzo często nadmiar słodyczy powoduje zaparcia. Dzieci bardzo tego nie lubią i oczywiście musimy pamiętać o tym, że czyha próchnica zębów. No same nieprzyjemności z tymi słodyczami, a z dr Beatą Hałas-Szymczyk rozmawiała Magda Karczewska. Pytanie dla uważnych słuchaczy. Po co człowiekowi trzustka? 2 2 i 7 3. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku giną się święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. Thank you. Może więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. No to jak to, moi drodzy, jest z tymi słodyczami? Można je jeść, czy nie? Można. Ale pytanie zadałam trudne. Można. Tak. Ale z umiarem. A, to bardzo dobra odpowiedź. Tak, ja mniej więcej mam to samo zdanie. Ale co to znaczy umiar w przypadku słodyczy? Czyli na przykład jeden dzień, w którym można jeść. Na przykład ja jem w tygodniu, to jem w niedzielę tylko słodycze, a ja w środę. A ty, Zosiu? Ja to nie mam jakiegoś ograniczenia, ale też nie przypadam zbytnio ze słodyczami, bo, no bo wolę jeść jabłka, banany czy inne owoce i kiedy mogę, znaczy jest wieczorem albo coś w tym stylu, to podchodzę do szafki, no i wyjmuję tego batona, ale zazwyczaj nie zjadam go całego, no bo to tak... Nie zbyt przepadam za batonami albo za innymi słodyczami. No pięknie, miło mi się tego słucha. To słodki miód na moje serce. Wolę jabłka, banany od słodyczy. No pięknie. Z odpowiedzią na nasze pytanie, które brzmiało, co to jest trzustka, dodzwoniła się do nas Nadia. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest trzustka? Powtarzam pytanie specjalnie dla ciebie. Trzustka to taki narząd, bez którego bardzo trudno się trawi, który wytwarza też enzymy trawienne. A co ma wspólnego trzustka ze słodyczami? Ponieważ potrafi trawić, ale od nadmiaru słodyczy wiem, że... To, że za dużo tych słodyczy jednak nie można jeść, tak? Ale trzustka nam pomaga w poradzeniu sobie z tymi słodyczami, tak? Tak. Wszystko się zgadza. Bardzo ci dziękuję i gratuluję. I zadam tobie jeszcze jedno pytanie. Czy ty dużo zjadłaś tych świątecznych słodkości przez ostatnie dni? No, zjadłam dużo pierników lukrowanych. Ale pierniki to takie świąteczne, więc myślę, że można sobie to wybaczyć. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No, to o słodyczach myślę, że będziemy jeszcze dzisiaj trochę w Zagadkowej Niedzieli rozmawiać. No, a skoro mowa o jedzeniu... Kucharz nieduży. A dziś ciocia Ewa z przepisem w sam raz po świątecznym wykona pyszne danie z tego, co zostanie. Strasznie nie lubię marnować jedzenia, ale czasem na przykład zostaje w garnku takie cudo, jak lekko sine ziemniaki z obiadu z dnia wczorajszego. I któregoś dnia wykonałam z nich zapiekankę, potem nawet przeczytałam, że w zasadzie można ją wykonywać z ziemniaków specjalnie do tego celu ugotowanych. Do tej bardzo prostej, a pysznej zapiekanki potrzebne nam są wczorajsze ziemniaki, odrobinę oliwek, rozmaryn żywy, nie suszony, śmietana, cebula, jeszcze ser, najlepiej typu bałkańskiego, jakaś feta albo coś takiego bardziej zwartego. No chyba, że mamy więcej resztek i wtedy możemy do tej zapiekanki dorzucić na przykład zalegającą w lotówce po świętach szynkę. I teraz tak. Ziemniaki. Dobrze jak są ugotowane w połówkach, a nie w drobniejszych częściach. Wtedy kroimy je na grube plastry. Takiego ziemniaka można przekroić nawet nożem obiadowym, bo on już jest na tyle miękki, że to nie będzie problem, więc możecie kroić. Cebula. No niestety, koleżankę trzeba obrać i pokroić. Ta jest dosyć mała. Trzeba tak dobrać, żeby no, było jej dosyć sporo w proporcji do ziemniaków. Więc jeśli są jakieś strasznie małe, a ziemniaków mamy więcej, no to oczywiście odpowiednio więcej. 5 ziemniaków średniej wielkości, 2 cebule. One są małe, no, więc jeszcze rozważę, czy nie dołożyć jednej. Kroimy waćpannę na pół i potem w piórka. Cebulę smażymy na odrobinie oliwy, a potem pod koniec smażenia cebuli czosnek zgnieciony w prasce. Można trochę posolić, ale nie dużo, bo będzie słony ser w tym i oliwki słone, więc tylko odrobinę, żeby puściła troszkę soku. I przykrywamy. Włączamy sobie piekarnik na 180 stopni tradycyjnie. Teraz do tej smażącej się cebuli na patelni, na oliwie i z czosnkiem, dodajemy śmietanę. Dosyć dużo w końcu. Ziemniaki są dość suche. I robimy z tego sos. Mieszamy i dodajemy do tego oliwki. Możemy je pokroić na drobniejsze kawałki albo wrzucić całe, bo te zielone nie są za duże. Jak będzie za gęsta śmietana, ja właśnie mam strasznie gęstą, to można dolać odrobinę tej zalewy oliwkowej, ale nie za dużo. I za chwilkę rozmaryn. Rozmarynu oczywiście nie wrzucamy całego, bo on ma w środku taki badylek bardzo twardy, dla nawet bardzo głodnych, trudny do zgryzienia, więc obrywamy te listeczki takie. Niektóre dzieci mówią, że te kreseczki. Więc te kreseczki obrywamy, a jeszcze jak nam się chce, to możemy je podrzeć na mniejsze kawałki i wtedy te olejki eteryczne się uwolnią, będzie jeszcze ładniej pachniał. Na rozmarynie nie oszczędzamy, dlatego że on pięknie podniesie smak ziemniaków z wczoraj, które są tak sobie atrakcyjne, a rozmaryn tak pięknie pachnie. Trzeba wymieszać, żeby się obtoczyły w tym sosie. I do naczynia żaroodpornego. I na sam koniec ostatnia resztka. Kruszymy właśnie ser. Może być na wierzch, możemy odrobinę go tam powpychać. Po stanie jego zapieczenia poznamy, czy zapiekanka jest gotowa. Co jest szczególnie ważne, kiedy mamy właśnie takie obiadowe ziemniaki i one są już dosyć miękkie. Piekarnik się nagrzał, więc zapiekankę wstawiamy. Prawdę powiedziawszy, wskaźnikiem najważniejszym jest ser. Jak się stopi i lekko przyrumieni, znaczy gotowa. No tak, pomimo tego świątecznego obżarstwa, ja mam ochotę na taką zapiekankę wykonaną przez ciocię Ewę, którą serdecznie pozdrawiamy ze studia Zagadkowej Niedzieli, a przepis na tę zapiekankę jak zwykle na stronie Polskie Radio, / dzieci, / Zagadkowa Niedziela. A powiedzcie mi, moi drodzy, czy wy zrobiliście jakieś danie, zrobiłyście jakieś danie w te święta? Ja zrobiłam sałatkę z łososia, majonezu i marchewki. O, ja to ci, poczekaj, Jerzyku, bo ja muszę dopytać, trochę ciekawi mnie jeszcze ta sałatka. Marchewka ugotowana czy surowa? Ugotowana z tarta na tarce, że najpierw jest warstwa śledzia, potem majonezu, potem... Ale śledzia czy łososia, powiedziałeś? Boże, łososia, tak. Łososia, majonezu, potem marchewki takiej startej na tarce ugotowanej, a potem jeszcze warstwa majonezu. Skropiłaś to na przykład cytryną trochę? Nie, to tak posypałam szczypiorkiem. A kto jest autorem tego przepisu na tę sałatkę? Chyba kolega mojej mamy z pracy. Okej. Myślałam, że to twój autorski przepis. A Jerzyku, ty, bo się tutaj dopraszałeś. Czy zrobiłeś jakieś danie? Pierniczki robiłeś. A Natalia robiła ciasteczka, to już wiem. Takie pyszne, kruche. Tak, znaczy takie podobne do pierników. Czyli to były kruche ciasteczka, ale opowiedz o nich trochę. No... Z dodatkiem takich piernikowych przypraw. No, tak, dodatkiem piernikowych przypraw, ale takie... takie ciasteczkowe bardziej niż nie takie bardziej piernikowe. Były w kolorze ciasteczek kruchych. Tak. Lukrowałaś i ozdabiałaś jakoś pięknie? Tak, żeby się błyszczały, to tak się smarowałam jajkiem takim. A, no tak, to bardzo dobry sposób. Za 4 minuty serwis trójki, a my wracamy oczywiście po serwisie. A soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake.